yele tökülüp yağarken, saçım sifene boterken, güzel yağmur. Açık açık sözlerken, kaçan didar bularken, beni yarım. Bilip bilip kıynadı mı, canım ateyi kilmedi mi, beni yarım. Aciz yağmurum. Yarım günlerim doldurgen, biri bahten güldürgen, aziz yarım. Yağmur bağrım dilgeni, yeter günlüm yangeni, şirin yağmurum, aciz yağmurum. Çekerken beni yarım. Bilip bilip kıynadı mı, canım ateyi kilmedi mi, beni yarım. Dökülüp dökülüp bilmedi mi, ya ki bilip dinmedi mi, aciz yağmurum. Boşlanadı.